Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. W Nakle, nad Notecią, Włocławku, Kutnie, Żyrardowie, Pabianicach, Kaliszu, Częstochowie, Oleśnie, Nysie, Suchej Beskidzkiej, Żywcu, Skarżysku Kamiennej, Połańcu, Mielcu i Kolbuszowej. Powietrze jest dostatecznej jakości. Zła lub bardzo zła jakość powietrza jest w Rzeszowie, Dębicy, Zabrzu, Rybniku, Nowej Rudzie, na Dolnym Śląsku, Radomsku, Krotoszynie i w Piotrkowie Trybunalskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór, Ekstraklasa piłkarska. Pierwszy mecz 14. kolejki już za nami, drugi właśnie trwa. Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z GKS-em Katowice 0-3. Dublet ustrzelił Eman Markowicz w końcówce spotkania. Wynik otworzył w 13. minucie Łukasz Klemens. Grają w Gliwicach, gdzie lokalny Piast podejmuje koronę Kielce. 36. minuta się właśnie zaczyna, jest 0-0. W pierwszej lidze Górnik Łęczna uległ przed własną publicznością 1-2 Polonii Warszawa. Ruch Chorzów mierzy się właśnie z GKS-em Tychy. Jak tam sytuacja na tym froncie? Już sprawdzam, bo tutaj wynik mi gdzieś przepadł. Jest na razie 1-0 dla Ruchu. Wydarzeniem dnia, które jednak wisiało w powietrzu, jest zwolnienie z posady trenerskiej Legii Warszawa Edwarda Jordanescu. Sprawę komentuje były gracz Legii Marcin Mięciel. To co od początku było, tak? Już mówię, nie wiadomo, jak ktoś przychodzi, wie jaką ma kadrę, jak to wszystko wygląda. Od początku było gdzieś tam między słowami mówienie, że chciałby mieć inną kadrę, więcej zawodników. Wiadomo, że to jest proces, nowy dyrektor i to wszystko i dopiero szukają. Pewnie o tym wiedział i już tam w rumuńskiej prasie jakieś się ukazywało. No nie było od początku to dobre jakby współpraca. A druga rzecz jest taka, no jak sobie dobrze człowiek przypomni, no to ja pamiętam, że wyniki owszem były dobre, ale to było przepchanych meczów takich. No, trochę dużo farta, no ale się skończył i wynik się skończył. Mówił Marcin Mięciel, a w niedzielnym meczu z Widzewem Wojskowych ma poprowadzić również były zawodnik Legii, a obecnie asystent trenerów Iñaki Astis. Jednopunktowa porażka polskich szczypiornistów w sparingu z reprezentacją Czech. W Wałbrzychu podopieczni hiszpańskiego trenera Joty Gonzalesa przegrali 29-30. W ekstraklasie siatkarek Developers Rzeszów pokonał Radomkę Radom 3-0. Po czterech kolejkach Rysice na prowadzeniu w tabeli. Panie grały też w Łodzi, gdzie Budowlani wygrali z Chemikiem Police również 3-0. I jeszcze króciutko Ekstraliga Hokejowa. Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS-em Katowice 0-3. GKS dziś na fali i hokejiści, piłkarze po 3-0. STS Sanok uległ 0-7 GKS-owi Tychy. Jastrzębie Krakowia 5-0. Energa Toruń Unia Oświęcim pokarnych 6-5. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie po południu wzrastające do dużego i tam wieczorem słabe opady deszczu. Początkowo miejscami silne zamglenia, a rano lokalnie zanikające mgły. Na termometrach będzie od 8 stopni na północnym wschodzie przez 14 w centrum do 19 na południu. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Jesteś. Ona i on, Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus. W sobotę, 1 listopada po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.

sobie myślę, jak dziecko niewinnie, czy mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Informacja Jam. A kiedy będzie Pearl Jam? Dusza, cztery piętra niżej, na miejsce ósme. No, dzisiaj kierowcy ewidentnie są z nami. Katarzyna Wierzbicka, słucham Trójki i jadę i tylko chciałam taką małą uwagę powiedzieć, że właśnie przed chwilą pan w czasie listy przebojów powiedział, że słuchamy w samochodzie. Słuchamy, a dzisiaj jest szczególny wieczór i tak w ramach opowieści i żartu powiem, że przed chwilą minęła mnie śmierć na rowerze. Na przystanku siedział minionek, a ulicą maszerowała mała czarownica. I to jest taki też urok śmieszny tego dnia. Także pozdrawiam serdecznie i dziękuję za Trójkę. No to piękna bajka. Dziękuję serdecznie za telefony. 2 2 7 3, bo cóż by to była za audycja bez kontaktu ze słuchaczem? No i cóż by to była za lista bez Billie Eilish dzisiaj na 7? Billie Eilish, Birds of Feather. 5 na dół, na miejsce 7 dzisiaj, a dzisiaj to jest 77 notowanie listy przebojów pierwsza trójka. To tak, jakby ktoś dopiero teraz włączył radio. Chciałem odpowiedzieć redaktorowi Grabkowi, naszemu drogiemu, że no nie tylko na balach, czy w domach, czy na imprezkach, ale również w drodze do pracy trójeczka jest słuchana. Zresztą jak zawsze. Ulubione radio od zawsze. Pozdrawiam serdecznie. O, proszę, ulubione radio. No tak, w drodze do pracy. No i w pracy, bo ja też w pracy dzisiaj słucham listy przebojów. Dziękujemy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Kontakt z wami, słuchacze, no istotny, jak zawsze. A tu gadu, gadu. A kto nam teraz zacznie grać i śpiewać? Zespół pieśni i tańca The Cure na 6. No ciekawe, ciekawe, jaka będzie ta kolejna płyta formacji The Cure. No i ciekawe, ciekawe, ile utworów z niej pojawi się w zestawieniu pierwszej trójki. Póki co cieszymy się jeszcze płytą wcześniejszą. All I Ever Am z tejże właśnie na miejscu szóstym, 7 do góry. No właśnie, dwie siódemki to numer dzisiejszego zestawienia. 23 minuty do 22. Kaśka Sochacka, Szum, jedno piętro wyżej, dziś na piątym. To chyba rekordzistka, jeżeli chodzi o przebywanie tutaj w tym naszym liściastym gronie. Kaśka Sochacka, Szum, tydzień temu na szóstym, dziś na piątym. A ktoś dzwoni? Pytanie jest zasadnicze do pana redaktora, bo młodzi ludzie wrzucają mi do ogrodu różne fajerwerki z okazji Halloween. Przyszły dwie ładne dziewczyny z dyniami. I co z tym wszystkim robić? No bo ja jestem konserwatysta i nie wiem, co o tym myśleć. No jak pan jest konserwatysta, to proszę sobie krem z dyni albo z tych dwóch dyń zrobić. No tak mi się przynajmniej wydaje. A co na to Daria? Daria ze Śląska? A może jeszcze się da? Na czwartek. Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła mi miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7. Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da. Jest ta 1:43, program Trzeci Polskiego Radia i pierwsza trójka, notowanie 77. Daria ze Śląska, a może jeszcze się da, z 3 na 4. Halo Pupki. Pupki meldują się na liście, jak co tydzień słuchamy. Dzisiaj temat samochodowy, także melduję, że dojechałem bezpiecznie do domku z warsztatów bardzo fajnych w Olsztynie, graficzno-typograficznych. Wyciągam brykiecik zakupiony, palę w piecu i słuchamy już do finału wspólnie trójeczki. Pozdrawiamy serdecznie. Ale klimat. Brykiecik będzie się tlił, trójka będzie grała, fiu, fiu, fiu. A my rozpoczynamy prezentację podium. Na trzecim, no właśnie, chyba gęsia skórka pojawia się na plecach. Czekamy na nowy album, mamy wspaniały singiel. 2 do góry, Archive, Look at Us. Thank you. Look at Us, Archive z piątego na trzecie. Oleż, pięknie się zaczyna dziać w tej naszej pierwszej trójce. Halo? Tu Janek z Gdańska. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów Depeche Mode, którzy byli wczoraj na premierze filmu o koncercie Depeche Mode z Meksyku, Depeche Mode N, i wszystkich fanów The Cure, którzy słuchają listy trójki, i was, kochana redakcjo. Pozdrawiam. No to pozdrawiamy kochanych słuchaczy, no i wszystkich fanów formacji The Cure, bo tego pierwszego zespołu, powiem szczerze, nie kojarzę. O, The Cure, Alone, dziś na drugim. Tydzień temu złoty medal, dziś srebrny, Alone, formacja The Cure w 77. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Dwie dwójki, siedem trójek, lista małpa polskieradio.pl. No, dzisiaj te kanały naprawdę działały i to całkiem nieźle. Dobry wieczór. Ponieważ cukierka pan mi nie poda przez radio, ja wykonam psikus. Chciałbym zapytać, co będzie na pierwszym miejscu dzisiaj? Na pierwszym miejscu dziś w 77. notowaniu będzie w